आराध्या बीमार, इसलिए अभिमान जवाब नहीं दे पाई, वरना अभिमान को अच्छे से बता देती कि कौन लैपटॉप में ज्यादा घुसा रहता है और कौन फोन में ज्यादा। अभिमान ने लाइट ऑफ की और सोफे पर लेट गया। ना जाने उसके मन में क्या आया, वो फिर से उठ गया और अपना मोबाइल उठाकर कुछ सर्च करने लगा। उसने सबसे पहले इंटरनेट से पूछा वॉमिटिंग होने के रीजन, और उसमें से एक रीजन आया प्रेगनेंसी। ये पढ़ते ही अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे याद आया कि आज से सही 2 महीने पहले वो आराध्या से फिजिकल हुआ था। अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं सच में आराध्या प्रेग्नेंट तो नहीं। अभिमान ने लाइट जलाई तो आराध्या की नींद टूट गई। अभिमान बोला, तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही आराध्या की आंखें भी हैरानी से फैल गई। आराध्या उठकर बैठ गई। उसने अपनी हथेली अपने माथे पर रखी और बोली, मैंने पिछले महीने पीरियड मिस कर दिया, ओह माय गॉड। अभिमान भी सिर पकड़कर बैठ गया। दोनों ही ना तो एक दूसरे को देख रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, यानी हो सकता था कि आराध्या प्रेग्नेंट हो और इसी की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। अभिमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, कंफर्म हो जाएगा। आराध्या अभिमान को देखकर बोली, प्रेगनेंसी किट आती है, उससे भी कंफर्म हो जाएगा, तुम मुझे वो ला कर दे दो। अभिमान अगले ही पल कमरे से बाहर जाने लगा तो आराध्या बोली, अभी जाओगे? अभिमान बोला, हाँ अभी जाऊंगा, सब सो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या को बेचैनी हो गई। वो बच्चा नहीं चाहती थी, वैसे भी उसके और अभिमान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। वो दोनों ही शादी से बच रहे थे, अगर बच्चा हो जाता तो शायद उसका भविष्य भी खराब हो जाता, क्योंकि जब अभिमान आराध्या एक दूसरे को प्यार नहीं करते तो उस बच्चे को दोनों मिलकर कैसे संभालते। आराध्या के 2 मन हो रहे थे कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी, अगर अभिमान ने उसका साथ नहीं दिया तभी वो अकेले अपने बच्चे को पाल लेगी, लेकिन दूसरा मन ये हो रहा था कि कहीं उसका बच्चा भी उसके और उसके भाई की तरह अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर ना हो जाए। आराध्या की पहले ही तबीयत खराब थी और ये सब सोच सोच कर उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो वो क्या डिसीजन लेगी। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और भगवान से प्रेयर कर रही थी कि काश वो प्रेग्नेंट ना हो। आखिरकार 20 मिनट बाद अभिमान आया और उसने एक किट आराध्या की ओर बढ़ा दी। आराध्या वॉशरूम की ओर जाने लगी, लेकिन तभी अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अर्ली मॉर्निंग चेक करना, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये सुनकर आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान ने अपना हाथ अपने सिर पर मारकर कहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इस पर लिखा हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग चेक करते हैं तो रिजल्ट का सही पता चलता है, तो तुम सुबह तक का वेट कर लो। आराध्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अभिमान बोला, देखो परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा देख लेंगे, तुम सो जाओ। अभिमान ने आराध्या को प्यार से बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। थोड़ी देर तक उसके पास बैठा रहा और उसके बालों को सहलाता रहा। आराध्या सो गई। उसके सोते ही अभिमान ने उसके हाथ में पकड़ी हुई किट को उठाया और टेबल पर रख दिया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। आराध्या तो परेशान थी ही, लेकिन अब अभिमान भी हो गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, बच्चा तो वो भी नहीं चाहता था। वो अलग बात थी कि जब उसने आराध्या को अस्पताल में देखा था तो कुछ का कुछ सोच लिया था, लेकिन अब फिलहाल वो बच्चे के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो भी देखता था कि उसके और आराध्या के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उन दोनों के बीच बच्चे के आने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती। अभिमान के भी दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। वो भी आराध्या की तरह कंफ्यूज था। उसका भी मन था कि बच्चा दुनिया में आए, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि अगर आराध्या उसे छोड़कर चली गई तो वो अकेला बच्चे को कैसे संभालेगा। और यही सब सोचता सोचता अभिमान ना जाने किस पहर सोया। अगली सुबह आराध्या की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने अभिमान ही खड़ा था। सुबह के 9 बज गए थे। अभिमान ने आराध्या को जगाया नहीं। आराध्या ने घड़ी की ओर देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो उठकर बैठ गई और बोली, 9 बज गए, तुम ऑफिस नहीं गए? अभिमान ने कहा, नहीं। आराध्या बोली, माँ ने मेरे बारे में पूछा नहीं? अभिमान बोला, मैंने बता दिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आराध्या ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी प्रेगनेंसी किट ढूंढने लगी और तभी अभिमान ने अपनी मुट्ठी खोलते हुए आगे की तरफ प्रेगनेंसी किट बढ़ा दी। आराध्या ने प्रेगनेंसी किट ली और चुपचाप वॉशरूम में चली गई। अभिमान बाहर बेचैनी से चक्कर काटने लगा। वो सच में नहीं चाहता था कि आराध्या प्रेग्नेंट हो। आराध्या भी नहीं चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उसे अभिमान के साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में वॉशरूम का गेट खुला। अभिमान ने आराध्या को देखा तो आराध्या ने प्रेगनेंसी किट अभिमान की ओर बढ़ा दी। अभिमान ने जैसे ही प्रेगनेंसी किट में दो लाइन देखी, वो सोफे पर बैठ गया और उसने प्रेगनेंसी किट टेबल पर रख दी। आराध्या भी चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो कुछ बोल नहीं रही थी। अब उसे लग रहा था कि वो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुकी है। वो अपने बच्चे को खत्म करके पाप भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं उसका बच्चा इस दुनिया में आए और उसे माँ या बाप में से किसी एक को चुनना पड़े। और यही सब सोच सोच कर आराध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। अभिमान थोड़ी देर तक तो ऐसे ही बैठा रहा, फिर उसने आराध्या को देखकर कहा, रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। वो बोली, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? अभिमान बोला, प्रेगनेंसी किट हमेशा 100% सही नहीं होती, इसलिए डॉक्टर को दिखाकर लाएंगे, वही अल्ट्रासाउंड करके बताएंगे कि बेबी है या नहीं। आराध्या को भी अभिमान की बात सही लग रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अभिमान भी जब तक तैयार हो गया था। अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और बोला, चलो कोई पूछे तो कह देना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा पापा ने मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा है, समझ गई? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान आराध्या को लेकर बाहर आया तो उसने अब भी आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था। उस हाथ को देखकर आर्या बोली, क्या बात है, हाथ सूरज किस तरफ से उगा है? अभिमान बोला, मामा ने बताया था ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप तो जानती हैं पापा को, उन्होंने कहा है मैं ही इसे लेकर जाऊं, इसलिए मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूं। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान आराध्या को लेकर बाहर आ गया। उसने आराध्या के लिए गाड़ी का गेट खोला और उसे बड़े आराम से गाड़ी में बैठा दिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अगले एक घंटे में उसने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। उसने आराध्या की ओर देखकर कहा, उतरो। आराध्या की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो बोली, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो? अभिमान ने कहा, तब की तब सोचेंगे, अभी कंफर्म तो होने दो। आराध्या फिर बोली, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो तब क्या होगा, क्या कहोगे घर में सबको? अभिमान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने आज पहली बार आराध्या को अपने दिल की बात बताते हुए कहा, देखो मैं ये बच्चा नहीं चाहता, हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, ना तुम मुझे पसंद करती हो ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे लगता भी नहीं कि हमारे बीच में कभी आगे जाकर प्यार होगा, तो अब तुम बताओ क्या करना है इस बच्चे का। एक तरीका तो यह है कि इस बच्चे को हम दुनिया में ले आते हैं और अपनी दुश्मनी भूल कर इस बच्चे को बड़ा करते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि इस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लेते हैं। ये सुनते ही आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि वो भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी, लेकिन कहीं ना कहीं चाहती थी कि अभिमान अबॉर्ट करने की बात अपनी जुबान पर ना लाए। आराध्या चुपचाप गाड़ी से उतर गई और अभिमान ने अपना सिर गाड़ी की बैक सीट पर लगा लिया। फिर वो भी गाड़ी से उतरा और आराध्या को संभालता हुआ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। 20 मिनट बाद वो दोनों एक कैबिन में बैठे हुए थे। उनके सामने एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। उसने एक रिपोर्ट अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। फिर वो आराध्या को देखकर बोली, आपकी प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपको टाइम टाइम से यहाँ आना होगा, अभी पहला सेमेस्टर है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वॉमिटिंग, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द। वैसे हर मदर को ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको हेल्दी फूड खाना है, ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी, एक बार या दो बार आप आराम से चढ़ सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि खाने में फ्रूट ऐड कीजिए, नारियल पानी पीजिए और विटामिन की गोली लिख रही हूँ, डेली एक आयरन की गोली दीजिए, इससे आपको भूख लगेगी और आप जितना अपना ख्याल रखेंगे आपका बच्चा उतना ही हेल्दी होगा। इतना कहकर उसने एक पेपर पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी और अभिमान की ओर वो पर्ची बढ़ा दी। अभिमान ने उस पर्ची को ले लिया और आराध्या को देखने लगा, और तभी आराध्या ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, डॉक्टर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अबॉर्ट कराना चाहती हूँ। ये सुनकर अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं डॉक्टर भी हैरानी से अभिमान और आराध्या को देख रही थी। आराध्या ने जैसे ही ये बोला कि वो इस बच्चे को नहीं चाहती, अभिमान हैरानी से आराध्या को देखने लगा, जैसे ना जाने उसने कितनी बड़ी बात बोल दी हो। और डॉक्टर भी हैरानी से दोनों को देखकर बोली, आर यू श्योर, आप दोनों बच्चा नहीं चाहते? अभिमान कुछ नहीं बोला, वो तो जैसे सदमे में चला गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आराध्या ऐसा डिसीजन लेगी। आराध्या ने बस हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए, अगर आप दोनों बच्चा नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक औरत होने के नाते आप दोनों को सलाह देती हूँ, आप अपने पीछे देखिए। दोनों ने पलट कर पीछे देखा तो एक कपल कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था, देखने में काफी मैच्योर लग रहा था। डॉक्टर ने फिर आराध्या और अभिमान को देखकर कहा, ये जो कपल बाहर खड़ा है ना, ये पिछले 12 सालों से मेरे पास आ रहा है। पता है क्यों? सिर्फ एक बच्चे की चाह लेकर। उनकी शादी को 12 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब इन दोनों को भी बच्चा नहीं चाहिए था। नतीजा ये हुआ, दोनों की सलाह से अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन को हुए 11 साल हो गए लेकिन अभी तक उन दोनों को बच्चा नसीब नहीं हुआ। अब एक लास्ट ऑप्शन है, IVF। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने लिए डिसीजन मत लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को एक बार फिर सोच लेना चाहिए। आजकल प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। कितने ही कपल को IVF कराने के बाद भी बच्चों की खुशी नसीब नहीं होती। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा और अभिमान ने आराध्या की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। आराध्या ने एक बार फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या सच में आराध्या बच्चा अबॉर्ट करवा देगी?